Baraka bereketli Ramazanlar diler. Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerimize olsun. Değerli kardeşlerim, şunun şurasında 9 gün daha oruç tutacağız bu seneyle ilgili. Yani son 10 güne dün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Bilmiyorum Ramazan'dan geriye ne kalacak? Ama hiç olmazsa bir hossa da bıraksın, hayatımızda bir iz bıraksın diye dua ve niyazımı hep bu çerçevede şekillendiriyorum. Yıllardır böyle Ramazan'ı şöyle şevkle, heyecanla yaşayalım diye kendimizi konsantre etmeye çalıştığımız bir takım duygularımız oluyor. Ve fakat her sene Ramazan'da bir şey oluyor ve biz o Ramazan'ı belki Ramazan'ın bize kazandırmak istediği duyguları belki ateşleyecek şekilde, tersinden bir kazanım bize sunacak şekilde diyelim bakalım, nasıl bakalım bilmiyorum ama dün akşamdan bu yana derin bir huzursuzluk içerisinde İsrail'in Filistinli kardeşlerimize kara harekatı başlatarak yine ölüm saçtığı bir gece yaşadık. Gündüzü de öyle, bundan sonra da açıklamalarına bakılırsa zalimane tutumunu arttırarak devam ettireceği anlaşılıyor. Şimdi ben her cuma akşamı olduğu gibi bu akşam da Mustafa İslamoğlu hocamla birlikteyiz. Ona hoş geldiniz diyorum. Sağlık, afiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak hizmetlerini daim eylesin, rızasından ayırmasın. Onu da bizi de inşallah. Biz aslında geçen programdan biraz ilan ettiğimiz Hocamın İslam Nedir kitabı üzerinden belli konuları size bu hafta aktaracağımızı beyan etmiştik. O elde programın ilerleyen dakikalarında sözü inşallah oraya getireceğim ama sizin adınıza da kendi adıma da hocama bir şeyi sormak istiyorum. Bir tarafta zalim, bir tarafta mazlum varsa zalimden yana değilim demek adamı kurtarır mı? Veya ben bu konuda tarafsızım demek adamı kurtarır mı? Veya ben sadece zalimden yana değilim sözünü söylemek, bir eylem, faaliyet içerisine girmemek adamı kurtarır mı? Zira Hud suresinin 113. ayetinde muhteşem bir tehdit ve korkunç bir uyarı var. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar ve ma lekum min dunillahi min evliya summe la tunsarun. Yani sakın ha zalimlerden yana en küçük bir meyliniz olmasın, yoksa ateş size de dokunur, ardından Allah'tan başka hiçbir dostunuz kalmaz ve hiçbir şekilde de hiçbir yardıma muhatap kılınmazsınız diyor. Eyvallah. Şimdi bu ayetin tehdidinden korkarak biz İsrail'den yana değiliz demeyle kurtulacak mıyız? Ya da eyvallah, bununla ilgilenmiyorum, tarafsızım demek veya sadece sözle bir şeyler ifade ediyor olmak neyi karşılayacak? Biz eyvallah, nasıl bir duruş ortaya koyalım diye akşamdan beri yüreğimi sızlatıyor. Sizinle bir fikrinizi almak istiyorum. Estağfurullah. Hiç şüphesiz zulüm karşısında tarafsız olmak, bir taraf olmak, bertaraf olmaktır. Evet. Zira zulüm karşısında tarafsız olduğunu söyleyen aslında zalime taraf olandır. Tarafsız bunu, olduğunu söylemek zalime yana taraf olmaktır. Evet. Çünkü zalim zulme diyor. Zulüm devam ediyor. Zulmün devamı sadece zulmedenler eliyle yapılmıyor. O zulme dur demeyenler de onun ortağıdır. O zulmü tel'in etmeyenler, dur demeyenler, o zulme karşı hiçbir şey yapmayanlar. Yani aslında pasif iyi, aktif kötünün teşvikçisidir demiştik ya. Evet. Aynen. Yani zalime ve zulme karşı tarafsız olan zalimin teşvikçisi oluyor. Burada bir ayeti hatırlatmak isterim. Düşmanlık yerilmiştir mübarek Kur'an'da. Evet. Yani bir ve takva üzere yardımlaşın fakat ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi ve udvan. Günah ve udvan, düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Evet. Bunu diyen Kur'an bir şey daha diyor ama. Ve la udvane illa alel zalimin. Bu çok önemli bir şey. Altı çizilesi bir şey. Yani zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Ama zalime düşman dikkat, olun demek. Dikkat buyurun. Kafir değil. Söz konusu olan. Müşrik değil. Yani bir inanç anılmıyor burada mübarek ayette. Mübarek ayette anılan şey düşmanlığa izin verilen, hatta sanki bir parça el altından da teşvik edilen, ona düşman olmalısınız der gibi adeta ve la udvane illa alezzalimi. Demek ki zalime düşman olmamız mazlumun yanında olmamızın bir gereği. Demek ki zulme düşmanlığımız gerekiyor ki mübarek ayet bize böyle yol gösteriyor adeta. Bu anlamda sözünüzü unutmayın da tam burada bir şey aklıma geliyor. Ve la teavenu, o kalıp bir karşılıklı yardımlaşma anlamını, işteşlilik olduğu için, yani tarafsızsanız, kendiniz her ne kadar tarafsız duruyor olsanız da bu otomatik olarak karşı tarafa yardım ettiğiniz manasını, evet, da bünyesinde getiriyor. Doğru, yani. Tazammun ediyor. Evet. Eyvallah. Bu anlamda hakikaten dünden beri içimizin bir tarafı yangın yeri. Evet. Yani şöyle, sahura oturuyorsunuz sofraya, bir lokma bir şey yiyeceksiniz, elinize lokmanızı alıyorsunuz, gözünüzün önüne bombalanan çocuklar geliyor, bombalanan yuvalar geliyor. Yani o da muhtemelen iftar halindeydi, sahur halindeydi. Yani düşünün, bazıları orucunu bombayla açıyor, kurşunla açıyor, kurşun yiyor. Yani o kurşun yiyerek orucunu açarken sen burada rahat rahat yiyemiyorsun. İçine oturuyor, yani içine duruyor. Öyle de olmalı. Hani derler ya, neren ağrıyorsa canın orada. Neren ağrıyorsa canın orada. Şu anda Gazze tarafımız ağrıyor. Canımız orada. Yani bir başka yerimiz ağrır, canımız orada olur. Evet. Efendim. Ama şu anda Gazze tarafımız ağrıyor. Zira şu anda orada sıcak bir efendim durum var ve zalimce bir saldırı var. Hiçbir denge gözetmeyen, hiçbir kural gözetmeyen, hiçbir sınır gözetmeyen terör devleti İsrail'in çok eşitsiz, yani hiçbir açıdan kıyas yapılabilecek bir durumun olmadığı bir ortam. Gazze 25 kilometreye 10 ila 15 kilometrelik bir alan. Yani bir sahil şeridi. Ve dünyanın nüfus açısından en yoğun bölgesi. 1,5 milyondan fazla insan yaşıyor burada. Metrekareye göre. Metrekareye düşen insan sayısı açısından Tokyo'da dahil dünyanın en yoğun bölgesi. Dolayısıyla Burada zaten yıllardan beri 2005 yılında seçim yapıldı ve %65-66 ile Filistin halkının iradesi böyle tecelli etti. Hamas'tan yana tecelli etti. Evet. Hamas Filistin halkının hür iradesiyle seçtiği, beni yönet dediği bir parti aynı zamanda. Dolayısıyla ama Filistin halkının iradesini bombaladılar. Yani 2005'ten bugüne kadar zaten ambargoyla mahvettiler. Düşünün, bebelerin mamasına ambargo uygulanır mı? Evlerin camına ambargo uygulanır mı? Camdan ne yapılır Allah aşkına? Cam camdır yani. Kapı kapıdır, pencere penceredir. Anlatabiliyor muyum? Yani hadi boruyu şuna bunu anladık da inşaat demiri ya, bildiğimiz inşaat demirine efendim ambargo uygulanır mı? Yani hatta bırakın onu, Gazze elektriğini dizel santraller yoluyla üretir. Eski dizel santraller. Bu santrallerin yakıtı olmadığı zaman Gazze'de elektrik yoktur. 1,5-2 milyona yakın insanı siz orada bu yakıtın girişini engelleyerek elektrik üretimini yasaklıyorsunuz. Gazze'yi karanlıkta bırakıyorsunuz. Yani İsrail, yani başka bir söze hacet yok. İsrail'in kuruluşundan bugüne kadar yaşaması için yediği içtiği terör. Yani tekerlekli sandalyeye mahkum. Elini dahi ağzına lokma götürmek için ağzına kavuşturamayan. Vücudu baştan başa felç. Başından, boynundan aşağısı hiç işlemeyen bir pirifaneyi. Elektrikli sandalyesinde nokta atışla öldürmek ancak İsrail terör devletinin yapabileceği bir şey. Ahmet Yasin'den bahsediyor. Evet. Ve o kadar zoruma gitmişti ki bu hadise. 2002'de doğan son çocuğuma, 5. oğluma, evet, Ahmet Filistin adını koydum. Yani çakma Filistin değildir, resmidir. Nüfus cüzdanında Ahmet, evet, Filistin, evet, yazar. Dolayısıyla yani o kadar zoruma gitti. Bir insanlık ayıbı bu aynı zamanda. Peki şöyle baktığımda İsrail bu cesareti nereden alıyor? Bana sorarsanız İsrail bu cesareti sadece destekçilerinden almıyor. Pasifilerden de. Aynen öyle. Tarafsızlardan alıyor. Sesini çıkarmayanlardan alıyor. Haykırmayanlardan alıyor. Onun için bu anlamda ben ne yapabilirim ki dememek lazım. Ben ne yapabilirim ki? Manavınızdan 2 kilo üzüm mü alıyorsunuz? Bir karpuz mu alıyorsunuz? Efendim, yani aslanım. Bir meşrubat mı alıyorsunuz bakkalınızdan? Evet. Hiç fark etmez. Tezgahtara Filistin'e dua et emin. Diyemez misiniz? Bir cümle ya. Bir emanet yani. Tezgahtara. Tezgahtarda bir farkındalık uyandırmak. Bir bilinç uyandırmak. Bu böyle olur zaten. Başka türlü nasıl olacak? Bilinçle oluyor. Bilinç yoksa yok. Tabii bilincin sermayesi de bilgi. Doğru bilgi. Bu anlamda maalesef ilgilerimiz gündelik. Gündelik ilgilerimiz olunca ilgilerimizin sonucu da his ve heyecan ve duygudan öte gitmiyor. Limbik sistemimizle tepki veriyoruz hadiselere. Aklımızla değil. Onun için de 2 milyarlık şu ümmetin ürettiği eylem, bakınız, 6 milyonluk İsrail'i durdurmaya yetmiyor. Niye? Zira dediğim gibi limbik sistemimizle hareket ediyoruz. His, heyecan ve duygu başka bir şey değil. Peki strateji nerede? Plan nerede? Proje nerede? Hepsinden öte ben Gazze'yi vuranın İsrail olduğunu düşünmüyorum. Gazze'yi vuran bu ümmetin tefrikasıdır. Tefrikaya düşmüş ümmettir. Tefrika vuruyor Gazze'yi, İsrail değil. İsrail'i vuran, Gazze'yi vuran asıl İsrail, bu ümmetin içine düştüğü tefrika belasıdır. Şuna bakın. Sünni Şii ile, Şii Sünni ile didişiyor. Selefi Sufi ile, Sufi Selefi ile didişiyor. Şu mezhep bu mezheple, bu mezhep bu mezheple didişiyor. Anlatabiliyor muyum? Şu ülke bu ülkeyle, bu ülke şu ülkeyle. Bir ülkenin içinde şucular bucularla, bucular şucularla didişiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani görün, alın Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye bakıyor. Kardeş olması gerekenler vuruşuyor. Aynen karşısına öyle. Dikilmesi gerekenler seyrediyor. Yani. Seyrediyorlar. Şimdi yani bu ümmet birbirinin boğazına sarılmışken düşünün yani IŞİD gelmiş Irak'ta kendi isminden ismi olan Ahmet'i Mehmet'i öldürüyor. Orada İsrail Gazze'yi vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Esed gelmiş İsrail'le komşu dibinde efendim kendi vatandaşını öldürüyor. Yani İsrail sevinmesin de ne yapsın? Sisi gelmiş, Sisi İsrail'in komşusu, İsrail'e dur demesi gereken bir numaralı aktördür. Gelmiş kendi vatandaşını öldürüyor. Mısır vatandaşını, Mısırlı'yı öldürüyor. Namlusunu Mısırlı'ya doğrultuyor. Şimdi Suriye'yi yönetenler namlusunu kendi vatandaşına yöneltirse, Mısır'ı yönetenler namlusunu kendi vatandaşına yöneltirse, işte yani kendinin adını İslamcı, şeriatçı koyan IŞİD namlusunu Müslümana yöneltirse, Allah aşkına kim savaşacak Gazze'de İsrail'le? Yani İsrail niye korkacak? Bu çok can alıcı bir soru. Ama bu soru sorulmalı. Bu anlamda bendeniz daha büyük bir vahim bir durum görüyorum. Aslında İsrail niye Batı Şeria'yı bombalamıyor Filistin'in yönetildiği yeri? Filistin'in devlet başkanlık sarayını bombalamıyor. Oraya bir tek mermi sıkmıyor da geliyor Gazze'ye sıkıyor. Zira İsrail Filistin halkının iradesine kurşun sıkıyor. İradesini bombalıyor. Yani bombaladığı şey irade. Şimdi o öyle. Peki Sisi neyi hedef alıyor Mısır'da? Mısır halkının iradesini hedef alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer Sisi darbeci olmasaydı, darbe yapmasaydı, Mısır halkının önüne Mursi'nin efendim yanında aday olarak çıksaydı seçilir miydi? Yok, elbette zaten. Bunu herkes biliyor yani. Evet. Efendim, o zaman Sisi'yi oraya getirenler Mısır halkının iradesini kurşunladılar. Öldürülen Mısır halkının iradesi, darbe yapılan şey Mısır halkının iradesi. Peki Esed neyi bombalıyor? Suriye halkının iradesi. Esed hür seçimlerle Cumhurbaşkanı adaylarından bir aday olarak seçime katılsa seçilir mi? Seçilemeyeceğini biliyor. Bilseydi zaten buna gerek yoktu. Tabii. Onun için yani o da kimi bombalıyor? Kime efendim bomba yağdırıyor? Suriye halkının iradesine. Peki Suudiler ne yapıyorlar? Yani milyarlarını, bu ümmetin milyarlarını götürüp de Amerikan bankalarında, hatta Yahudi tekellerin, kartellerin elinde onların sömürüp semirmesi için el altından onları besleyen Suudiler ne yapıyor? Onlar da Suudi halkının iradesini baskı altında tutuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey Bahreyn'de oluyor. Bahreyn'de Bahreyn halkının iradesini tekel altında tutuyor. Yani bunu teşmil edebilirsiniz. Çok geniş bir biçimde. Hepsi öyle olunca bu durumda, orada doğunun en rahat ülkesi İsrail oluyor. Bu durumda asıl dikkat çekmemiz gereken şey irade olup çıkıyor. Herkes, bir de bunun yurt içi versiyonları var. Falanca şeyh müritlerinden niye gassalelinde meyyit gibi olmasını istiyor? Zira iradesini kullanmasını istemiyor. İradeli mürit istemiyor. Falanca hoca. Üstelik mürit iradesini kullanan demek olmasına rağmen. Eyvallah, eyvallah. Yani bir ironi var aslında. Ortada bir komedi var. Kara komedi. Peki falanca hoca cemaatinin niye irade kullanmasını istemiyor da iradesini ipotek altına alıyor? Şimdi ne oldu? Bakınız neler yan yana geldi. Efendim İsrail, Amerika, Sisi, Esad, efendim Suudi Krallığı, efendim falanca şeyh, falanca hoca iradeyi baskılamada, irade düşmanlığında aynı safa dizildi. Ortak noktada buluştular. Buluştular. O zaman Kur'an niye iradeyi savunuyor? Kur'an niye seçen insanın önünü açıyor? Kur'an niye akletmeyi bu kadar önemsiyor? Niye akletmeyenlere Allah'ın pisliğe mahkum edeceğini söylüyor? Niye insanlığın en şerlisinin, canlıların en şerlisinin akletmeyenler olduğunu söylüyor? Neden Kur'an iradeye bu kadar değer veriyor? Hatta imanı ve küfrü seçmede bile, imanı ve küfrü dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, evet, diyor. İşte bunu şimdi anlıyor muyuz? Yani Kur'an'ın iradeye yaptığı vurgunun değeri bir kez daha anlaşılıyor. Bakınız, bütün bunlar İsrail'i, Amerika'sı, Esed'i, Suudi'si, Türkiye'deki şeyhi, hocası yan yana diziliyor. Tek düşmanları irade. İradeyi sevmiyorlar. İradeyi istemiyorlar. Ve Allah da insanın iradelisini seviyor. Müminin iradelisini seviyor. Zira o irade ile tercih ediyoruz imanı. İman tercihiniz olduğunda imandır. Sizin tercihiniz olmayan bir iman sizin imanınız değildir. Evet. Ensenize dayanmış bir silahla eğer iman ettim diyorsanız o sizin imanınız değil, o silahın sahibinin imanıdır. Doğru. Evet, sevgili kardeşlerim, işte yani akşamdan bu yana, hatta 10 günden bu yana canımızı sıkan ama 10 günle de sınırlı değil, daha 10 yıllardan beri devam eden bu süreçte asıl sorunun ümmetin ihtilafından kaynaklandığı gün gibi aşikar. Bu tefrika denen illet işte böyle darma duman ediyor ortalığı. Hiç kimseyi ne yapacağını bilmez hale getiriyor ama böyle ara sıra böyle söylemler geliştiriyoruz. İşte diyoruz ki ben ondan yana değilim, bundan yana değilim. Hatta hani biraz da böyle hocam şey var, dengeleri tutturmak diye bir şey konuşuluyor bu ara. Yani Orta Doğu'da dengeleri kurtaralım. Dengeleri kurtarınca yani bir zalimle bir mazlum o dengenin eşit parçası haline getiriliyor ve bir başka Müslüman da kalkıyor. Bu ahlaksızlıktır Mehmet hocam. Bu kitap, üstelik bu kitap. Saldırgan taraf mümin bile olsa haksız yere bir mümine saldırıyorsa ona karşı savaş yapmak Hucurat suresinde Allah-u Teala'nın bu ümmete emri. Buna rağmen hala kalkıp da işte böyle bir denge. Ben bu dengeyi öteden beri hiç anlamadım. Denge Allah'tan yanaysa bir anlamlıdır. Allah'tan yana değilse, haktan yana değilse, adaletten yana değilse kimin adına denge dediği şeyin bir parçası olmaya aday olacağız yani. Yarısını zalime verince denge mi olmuş oluyor? Yani yarısını zalime mi vereceğiz dengeyi gözetmek adına? Aslında denge dediği zulmün diğer adıdır. Yani bunun bir adı da istikrardır bakınız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir de istikrar var. Hı hı. Denge var, bir de dengeler var, uluslararası dengeler, bir de istikrar var. İstikrar bozulmasın. Şimdi istikrarın kimden yana olduğuna bakacaksın orada. İstikrar bozulmasın diyenin cebine ne giriyor ona bakacaksın. İstikrar bozulmasın diyen kim ona bakacaksın. Ya mutlaka zalimdir o. Mutlaka üten taraftır. Mutlaka vuran taraftır. Mutlaka götüren taraf. Ezen taraftır. Mutlaka çalan taraftır. İstikrar bozulmasın. İstikrar bozulmasın demek benim hırsızlık sistemim bozulmasın. Benim zulüm sistemim bozulmasın. Benim şeyim bozulmasın, düzenim bozulmasın. Mazlumları ezmek için kurduğum bu sistemin bozulmasın demektir. Bu anlamda hakikaten denge diplomasisi, ki bugün Avrupa Birliği bu diplomasiyi izliyor. İngiltere bu diplomasiyi izliyor. Avrupa devletleri bu diplomasiyi izliyor. Amerika denge bile gözettiği yok. Amerika bodoslama, direkt İsrail'in yanında olduğunu her zaman olduğu gibi söylüyor. Bu ne pervasızlıktır gözümüzün içine baka baka. 7 milyar insanlığın gözünün içine baka baka sen zalimden yana olduğunu haykıracaksın, söyleyeceksin. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu dünyanın yanlış kurulduğunu gösteriyor. Bu şu andaki statikonun, küresel egemen statikonun aslında bütünüyle zulüm üzerine inşa edildiğini. Yani suçun sadece İsrail'in olmadığını, İsrail'e bu cesareti verenin küresel hegemonya olduğunu, küresel egemen güçler olduğunu

Sevgili kardeşlerim, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde güne mutabık olsun diye Filistinli kardeşlerimizle alakalı ve ümmetin bu duyarsız duruma neden düçar olduğuyla alakalı ve çözümün aslında Kur'an'dan yana yeni bir bakışla gerçekleştirilebileceği noktasında hocamın bir takım hatırlatmaları oldu ve birinci bölümü o vesileyle işte Filistin konusuna ayırma ihtiyacı hissettik. Bu ikinci ve üçüncü bölümde inşallah geçen haftadan beyan ettiğimiz, duyurduğumuz, hatta bana bazı geri dönüşler geldiğinde de işte hocam şu konuları ille de konuşun dediği kardeşlerimin İslam Nedir kitabı üzerinden bazı sorularım olacak hocama, onları soracağım. Sizin adınıza da kendi adıma da neler söylemiş olduğunu, şu kadar milyon insanın da duyacağı bir ortamda meseleyi onunla kitap üzerinden şekillendirmeye gayret edeceğim inşallah. İşte İslam Nedir diye bir kitap yazmıştı hocam. Gerçi bazı televizyonlarda bu kitapla alakalı bir iki konuşması da oldu. Hatta dün akşamki katıldığı bir televizyon programında Erdem Uygan'la beraber son bir soru sorulmuştu programda ama çok dar olduğu için vakit açıklama yeterli olmamıştı. Çünkü vakit yoktu. Ben acaba bu soruyu mu sorsam o akşamki yarım kaldı çünkü. Yoksa kendi belirlediklerimi mi sorsam diye kendi zihnimle biraz meseleyi tarttım. Sonra ben kendi bir belirlediklerimi sorayım. Onlar üzerinden konuşalım. Çünkü bu kitabın hazırlanış amacı dışarıdan bakan insanların İslam'ı Kur'an'dan öğrenmelerine dair bir çalışma. Yani benim imanım, benim İslam'ım, benim ibadet anlayışım, benim ahlakım, benim hayatımdaki sosyal hayata dair önemseyeceğim şeyler nedir, ne değildir? Bunun, bu sorunun cevabını Kur'an'dan bulmaya gayret eden, gelenekteki bir takım katmalarla değil, arı duru Kur'ani bir çözüm ortaya koyma noktasında bir çabanın ifadesidir. Geçen hafta demiştim, bir insanımız olsun avucumuzdan kayıp gitmesin ya da bir başka insan bu hakikatlerle bir insan olsun buluşabilecekse diye ortaya konulmuş bir çabanın eseridir. Onun için çok önemsediğimi beyan edeyim. Batılıların, gayrimüslimlerin Kur'an'a dair yaklaşımlarının bir takım soru işaretleri, bir takım art niyetli çıkışlarla beslendiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi, belki en önemlilerinden bir tanesi, İslam'ın farklı inanışlara nasıl baktığı sorusu. Eyvallah. Onun üzerinden gidiyor işte böyle İslam'ı çok farklı algılarla, telakkilerle kendi zihinlerinde yoğurdukları anlaşılıyor. Ama bunlara doğrusu Müslümanların verdiği cevapların da, geleneksel algıyla beslenen cevapların da o soruları biraz haklı duruma getirdiği, doğru, ve doğru cevap verilemediği için kaçışların daha fazla olduğu, çok nadir ihtida hareketleri oluyor olsa da ihtida edenlerin de Müslüman mı oldukları yoksa Müslümanlara benzemeye mi gayret ettikleri, yani İslam'a mı girdikleri yoksa Müslüman mı göründükleri noktasında bir tereddüt meydana getiriyorlar aklımda. Çünkü alışkanlıklarına, özlemlerine, yaşantılarına baktığınız zaman referansın arasında Kur'an'ı bulamamaktan yana, eyvallah, bir sıkıntı içerisindeyim. Eyvallah. O zihniyetlerin vereceği cevabın adamı beriye getirmekten öte daha da ileriye itebileceği korkusunu taşıyorum. O korkuyu taşımama adına İslam farklı inanışlardan insanlara nasıl bakıyor? Ya da Kur'an bu noktada ne diyor? Bizi şimdi dinleyenler böyle bir konuyla, gündemle buluştuklarında hangi cümleleri göğüslerini gere gere söyleyebilsinler? Ona hizmet etsin istiyorum. Eyvallah. Kitabında son konusu bu. Önemine binaen hitamuhu misk makamında olduğu için, eyvallah, oradan başladım. Eyvallah. Bir kere şu Kur'an'ın temel esprisi şu. İman

Bu anlamda bu mübarek ayetin bir sebebi nüzulü var. Çok ilginç bir sebebi nüzulü var. O da nedir biliyor musunuz? Bir savaşta Allah Resulü bir haber alıyor ki savaşın esirlerinin çocuklarını savaşın mücahitleri kendi aralarında pay etmeye kalkmışlar. Hatta birkaç tanesi almış. Allah Resulü bunu duyuyor. Çok kızıyor. Sinirleniyor. Yüzünün rengi atıyor. Diyor ki bu yakıştı mı size? Cevap şu. Ama onlar kafirlerin çocukları ya Resulallah. Bu cevaba gelen cevap şu. Sizin en iyileriniz de öyle değil miydi? Ya. Ne dersiniz? Müthiş. Yine efendim bu olayın bu ayetin sebebi nüzulü bu olayın ayeti aslında Rum suresinin 30. ayeti. Fıtrat ayeti. Fıtrat ayeti. Evet. Fıtratullahi lleti fatarannâse aleyha. Fıtrat ayeti. Bakara suresinin efendim 256. ayeti olacak evet, değil mi bu? Evet. 256. ayeti ise sebebi nüzulü ise şu. Medine'de yaşanmış bir olay. Medine'den Benu Kureyza olacak. Hayır, Benuna değil Nazir. Yahudileri. Göçüyorlar, göçerken yanlarında bir miktar Arap çocuğu var. Bunlar bir gelenek varmış Medine'de. Çocuğu olmayan aileler söz verirlermiş, ahd ederlermiş. Eğer çocuğumuz olursa Yahudi mabedine adayacağız diye. Efendim tıpkı Meryem'de olduğu gibi. Ve çocukları olunca da Yahudi mabedine adarlarmış. Beydül Midras'a adarlarmış. Ve böyle birçok çocuk Yahudileşiyor. Arap çocuğu Yahudileşiyor. Tabii İslam geliyor, Müslüman oluyor anne babalar ve diyorlar ki ya Resulallah bizim çocuklarımız onların yanında. Böyle böyleydi, bu adet vardı ama şimdi biz Müslüman olduk, onların da Müslüman olmasını istiyoruz. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Çocuklara sorun, onlar kimi tercih ediyorsa o. Evet. Eyvallah. Şimdi... Bu çok önemli. Şimdi buradan Yunus suresinin 99. ayetine geliyoruz. Efendim. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Eğer senin Rabbin isteseydi, yeryüzünde bulunan herkes eksiksiz cemiyan iman ederdi. Tabii, başka ayetler de var. Öyle bir şey. Öyle evet. Hedakim ecmain. Aynen öyle. Fakat ama ayetin devamı çok daha ilginç. Şimdi sen Rabbin bunu istemediği halde şimdi sen insanları iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Buyurun. Diğer inançlara karşı duruşa bakın. Yani burada Haç suresinin 22. ayetini hatırlıyorum. Diğer inançların mabetlerine karşı. 40. ayeti. Affedersiniz 40. ayeti. Evet. Diğer inançların mabetlerine karşı. Yani o mabetler içinde sayılmayan yok. Yani havralar, kiliseler ve manastırlar. Ve mescitler. Eyvah. Ve mescitler. Evet sayılmayan yok. Ve bunları Allah'ın koruduğu. Yani velev la def'ullahin nase. Yani Allah'ın savunması olmasa. Savunması diye çeviriyorlar, ben savunması diye çeviriyorum. Müdafası. İnsanları birbiriyle savunması olmasa. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla bu noktada işte farklı dinlerin mabetleri. İşte farklı inançlara bakış. Peki bu şu anlama mı geliyor? Öbür inançlara hiçbir çağrısı yok mu? Hayır. Hayır. Çağrısı açık ve net. Yani ne diyor? Ya ehlel kitap. Te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ellâ na'buda. Beynena ve beynekum. Aslında burada sevâ. Burada kendisini de kurtulmuşlar safına katmıyor. Bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye gelelim diyor. Biz de gelelim diyor yani. Biz de gelelim. Kur'an üslubu gereği gelin böyle kullanır. Hı hı. Ama aslında bu Türkçe'ye çevirirsek siz de biz de ortak bir noktaya gelelim demektir. Neymiş o ortak nokta? Allah na'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ve la nüşrike bi şeyen. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Ve la nettekide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Allah'tan başka, Allah'ın dışında birbirimizi, Allah dururken daha doğrusu. Onun peşi sıra. Onun peşi sıra. Yani onun asları olarak aslında, efendim Allah da olacak. Ama onun asları olarak birbirimizi Rabler edinmeyelim. Çağrı bu. Bu çağrıyı yapıyor. Fakat bu çağrıya gelmeyenlerle olan ilişkimizi de müthiş ayarlıyor. Nedir aslında? Gayrimüslimlerle ilişkinin öyle harika ayetler var ki, o mübarek evet. ayetler evet. orada. Efendim, siz isterseniz o ayetleri hatırlatın. Mesela biz o ayetler üzerine bir kuralım. Tanesi Maide suresi 48. Ama ondan önce Mümtehine suresindeki ayetleri eyvallah. Asıl en belirleyici olan ayetler onlar. Yani sizinle savaşmayan, evet. sizi yurdunuzdan çıkarmayan herhangi biriyle düşmanlık yoktur. Onlara evet. iyilik yapmanızı Allah yasaklamıyor. Yasaklamaz. Aksine Allah adil davrananları Aynen. sevmektedir. Mümtehane diyor. Suresi yani 7 ve 8. ayetler o kadar açık, o kadar belli ki yani bize savaş açmamışsa, bizi evet. yok etmek için mücadele etmiyorsa bırakın onlarla efendim alışveriş yapmak caiz mi, komşuluk yapmak caiz mi bunları geçin. Onlara ikram etmemize bile bir mani yok. Onları seven, Allah evet. öyle davrananları sever demek Eyvallah. İkrama teşvik manası da Aynen içerir. Öyle. Aynen öyle. Onlar sizinle din konusunda savaşmış, sizi yerinizin yurdunuzdan çıkartmış, çıkartılmanıza yardım etmişlerse evet. onları sırdaş edinmeyin, dost edinmeyin. Burada da bu çok önemli, bu kelime çok önemli. Efendim. Entevellevhum. Evet efendim. Veli edinmek. Aslında. İlişkinizi koparın demek değil. Aynen öyle. Bu çok kafa karıştırıyor. Aslında birazcık araştırsalar, birazcık şu yeni meallere baksalar, birazcık şöyle etrafı koklasalar bilecekler ama bu efendim ey sara bitaneten. Yani aklı başında müfessirlerimiz böyle karşılamışlar onu. Hmm. Yani sırdaş edinmeyin, savaş müttefiki edinmeyin. Bir tane karındaş demek. Tabii o da zaten başka bir ayette emir. Evet. La tettehidu bitaneten min dunikum. Doğru. Yani Ali İmran suresinde Eyvah. Doğrudan Eyvah. Eyvah. Onu onunla tefsir ediyorlar. Onu onunla tefsir etmişler. Evet. Dolayısıyla bu anlamda gayrimüslimlerle ilişki konusunda eğer bize karşı savaşmıyor, bizi yurdumuzdan çıkarmıyor, bizimle mücadele din yolunda, din alanında, dinimize karşı savaş ilan etmemişse adeta el altından ona ikrama ve iyiliğe teşvik eden bir Kur'an var. Mümtehane suresinde. Evet. Açık değil mi? Tabii. Yeterince net değil mi? Gayet Allah Resulü'nün uygulaması da böyleydi. Allah Resulü Medine'den sürdüğü hiçbir Yahudi kabilesini durup dururken sürmedi ki. Dürüst durmadılar. Resulullah'a suikast yapmaya kalktılar. Bir Müslüman kadının iffetiyle oynadılar. Ve en sonunda Resulullah'ı arkadan vurdular. Benu Kureyza. Kureyza. Efendim arkadan vurdu. En zor zamanda ihanet ettiler. Sözleşmeye ihanet ettiler. Anlatabiliyor muyum? Durup dururken buna rağmen ne oldu biliyor musunuz? Yani tek tek iyi birçok Yahudi Medine'de kaldı. Evet. Kaldı. Kaldı. Herkes hepsi sürüldü diye biliyor. Hayır bu doğru değil. O kadar çok muamele var ki, o kadar çok örneği var ki. Resulullah vefat ettiğinde bir Yahudi'ye buğday borcu vardı. Anlatabiliyor muyum? Zırh karşılığında. Yani evet, evet. efendim. Emaneten almıştı. Emaneten almıştı. Çok ilginç durumlardır bunlar. Hani sürülmüş de hepsi. Değil. Tek tük orada burada bunlar iyi. Efendim onun için Allah Resulü'nün alın. Ta evine girecek kadar kalmıştı. Hazreti Ayşe ile bu kabirle ilgili rivayetleri tabii, incelerken tabii. orada bulmuştum. Hazreti Ayşe'ye akıl öğretenlerden biri Yahudi bir kadındı yani. Yani peygamberimize akıl hocası evet, olarak evet. rivayet kültürünün kabircilikte peygamberimize akıl hocası yaptıkları dilenci evet. kadın Yahudi. Evet aynen öyle. Eyvallah. Dolayısıyla bu anlamda şu örnek çok ilginç değil mi Mehmet Hocam? Muhayrık el-Yahudi örneği. Yani İslam'ın, Müslümanların, Allah Resulü'nün, Kur'an'ın ki Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ın gayrimüslimlere muamelesi konusunda şu örneğe bakar mısınız? Muhayrık el-Yahudi geliyor. Bu adam hem haham hem de zengin bir adam. Uhud öncesinde diyor ki ya Muhammed seni haklı görüyorum. Karşındakiler de haksızlar. Seninle sözleşme yaptılar, ihanet ettiler diyor. Kâb bin Eşref'i kastediyor. Efendim. Ben diyor senin safında savaşa gireceğim diyor. Eğer sağ kalırsam mesele yok. Ölürsem tüm malımın üzerinde tasarruf sana aittir diyor. İlk vakıf bu adama aittir. İslam'da ilk vakıf Müslüman'a ait değildir, Yahudi'ye aittir. Muhayrika aittir. Fedek bunun arazisiydi. Onu da söyleyelim. Efendim. Ve ilginçtir. Adam savaşa giriyor, savaşın içinde ölüyor. Kaynaklarımızın bile kafası karışık. İbn-i Sa'd'la Es-Sira bu konuda farklı iki cümle kullanıyor. Biri diyor ki, وَهُوَ عَلَى دِينِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ Öbürü de diyor ki, وَهُوَ يَهُودْ عِنْدَ مَوْتِهِ Kafası karışık. Ne? Yani biri diyor ki, öldüğünde Müslüman idi diyor, öbürü de öldüğünde Yahudiydi diyor. Efendim, aslında tabii o dünyevi sebepler açısından bakıyor, hani Necaşi meselesinde olduğu gibi. Yani ne zaman Müslüman oluyor bir insan, ne zaman Müslüman olmuyor meselesinde kafaları karışık kaynaklarımızın. Efendim, ve Allah Resulü onun cesedini Müslümanların, Uhud şehitlerinin bir kenarına defnettiriyor, o Yahudilerin en iyilerindendi diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakınız. Bir kafa karışıklığı yaşanan bir konu var hocam bu evet. meselelerde. Hani Yahudi ismi ile bu kelimenin veya işte Nasara ismi ile Allah'ın gönderdiği ilahi prensiplerin birbiriyle %100 örtüştüğü varsayılarak, yani Allah'ın indirdiği din Yahudilikti, Allah'ın indirdiği din Nasaralık idi. Dolayısıyla böyle dinler kavramı gündeme getiriliyor. Halbuki yani bu kelimeleri siz defalarca, yüzlerce defa söylüyorsunuz. Yani Hazreti İsa, onu takip edenlerin adı ile daha sonra Hristiyanlık denen bu öğreti aynı şeyi karşılar. Hazreti İsa Hristiyan değil. Değildi, evet. Hazreti İsa'nın getirdiği din İsevi İslam idi. Hazreti Musa'nın getirdiği din Musevi İslam İslamdı idi. Yani. Hepsi İslamdı. Evet. Onun için dinler yok. Ebdin var. Bitti. Anlatabiliyor muyum? Ela billahi dinul halis. Evet, bitti. Efendim. Yani inne dine indallahi evet. İslam da ve men yettegi gayrel İslam dinen felen yukbele mih de bu. Ve bu anlamda yeryüzünde fıtratı gayrimüslim kimse de yok. Bu anlamda. Yani o özellikle maalesef dini literatürdeki kavramlar o kadar savruk ki, o kadar savrulmuş ki, bu anlamda bakıyorsunuz sanki İslam'ın mucidi peygamberimiz. Yok öyle bir şey. Ya da önceki şimdi, öğretilere reddiyemiş gibi. Şimdi hatta çok daha ilginç bir problem var şu anda internetin yaygınlaşmasıyla. Millet yeni keşfetti. Düne kadar namazın rekatını kim öğretti? Namaz nasıl kılınır onu kim öğretti? İşte hadis olmazsa olmaz efendim. Şimdi bir de ideolojik hadisçiliğin böyle bir de sallaması var. Anlatabiliyor muyum? Ben size bir katkı vereyim mi tam onunla alakalı? Nasıl evrildiği noktasında. Bir tanesi diyor ki, rivayetlerin korunmuşluğu noktasında bir konuşma yapıyor. Diyor ki, İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayeti okuyor. Allah bu zikri biz indirdik, bunun koruyucusu da elbette biziz diyor ya, işte Allah hadisleri de böyle korumuştur diyor. Vallahi böyle diyor. Aynen. Şimdi bunu dinleyen düşünüyor ki o ayet demek onun dediğinin referansı. Şarlatanlığın sınırı yok demek ki. Korkunç. Eyvah. Yani hani Kur'an'da Yahudilerin ayetleri, kelimeleri yerinden ederler var ya. Evet. Bu tam Yahudileşme alameti. Yorumun tahrifi noktasında Kur'an'a yapılanın Tevrat'a ve İncil'e yapılandan daha fazla olduğuna inanıyorum. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Mevzuya dönecek olursak. Şimdi orada nasıl buluyoruz rekatları rivayetlerde yani işte, onsuz olmaz. Rivayetlersiz olmaz, rivayetler olmadan olmaz. Hayır, bu mübarek namaz peygamberden peygambere nesiller yoluyla fiili olarak geldi, intikal etti, tamam. Aktarıldı. Ve fiili olarak İbrahim Aleyhisselam'dan beri de tüm efendim peygamberler üzerinden Yahudi nesilleri de bu peygamberi uygulamayı nesilden nesile geçirdiler. Biliyorlardı ya. Yani. Biliyorlardı. Yapıyorlardı. Aynen öyle. Bugün şimdi iş patladı, internet çıktı. Efendim, sahtekarlık bozuldu, mertlik bozulmadı. Sahtekarlık bozuldu. Şimdi Yahudileri kendi ibadethanelerinde namaz kılarken görüyor millet. Şimdi alttaki yorumları okuyacaksın azizim. O özellikle bazılarının. Şimdi ağzını doldurmuş küfrediyor, sinkaflı küfrediyor, bir de terbiyesiz, ahlaksız. Efendim, şimdi ne diyeceğini de bilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tüm sistemi bozulmuş aslında. Sistem gitmiş yani. Ne diyeceğini de bilemiyor. İnanın bir kısmı Müslüman iken ateist olmuş. Sizin dininiz böyle olan diyor. Namazınızı bile Yahudilerden çalmışsınız diyor aşağıda yorumlarda. Bir kısmı da küfrediyor. Yahudilere de küfrediyor, namaza da küfrediyor, namazlarına da küfrediyor. Anlatabiliyor muyum? Hesapta İslam'ı savunuyor. Terbiyesiz. Bu ondan daha terbiyesiz o ateistten. Efendim, tek bir kişinin yorumunu gördüm. O da diyor ki, ya niye kavga ediyorsunuz ki? Bunda şaşılacak bir şey yok ki. İslam insanlığa Allah'ın gönderdiği tek dindir. Tüm peygamberlerin tebliğ ettiği de İslam'dır. Namaz, cihan şumul İslam'ın. Tarihler, zamanlar ve zeminler üstü İslam'ın tüm nesillere bir öğretisidir. Tüm tabii peygamberlerin tabii mirasıdır. Tabii zaten orada var. Bir defa Kur'an-ı Kerim okusa, bir defacık anlayarak okusa hiç sorun kalmayacak. Onu şu görecek. Ayeti okuyacak, bitecek iş. اِذَا خَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ مَزِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Yani beni İsrail'den söz aldı. Söz aldı diyor. İşte Bakara suresi 83. Buyurun. Okumayınca Kur'an'ı böyle aynen oluyor. Aynen öyle. Yani beni İsrail aslında salatı yapıyor, namazı kılıyor yani. Bunda garip bir şey yok. Şerah aleküm mineddini ma vassa bihi Nuhan. Eyvallah. Nuh'a şeriat olarak belirlenen esaslar size de şeriat olarak İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya diye eyvallah sayıyor Şura suresinin 12. eyvallah ayetinde. Ben Abrahamson diye bir Yahudi haham var Kanada'da. Kanada Yahudilerinin baş hahamıdır. Ben Abrahamson'un bir resimli namaz hocası vardır Yahudi çocukları için. Yahudi çocukları için ben Abrahamson, haham ben Abrahamson'un yazdığı resimli, girerlerse internetten de bulurlar. Resimli namaz hocasını şuraya koy, bizim resimli namaz hocasını şuraya koy. Yatsı namazının rekat sayısı dışında hiçbir fark yok. Kaynak aynıysa sorun yok. Aynen öyle. Şimdi mesele aslında nereye geldik? Bakınız nereye geldik. Geldiğimiz yer itibariyle esasında biz bu dine Allah Resulü'nün icat ettiği, onunla başlamış bir din muamelesi yaptığımızda kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Problem bu. Bu anlamda efendim şimdi şöyle dönüp de soracak, sorgulayacak olursak Musevilikle Yahudiliği karıştırmayalım. Sizin sorunuza dönecek evet, olursa. Evet. Şimdi ayet var ya oradan önce. İnnellezine amenu vellezine hadu. Hazreti Musa'nın İslam'ıyla Yahudiliği karıştırmayalım. Hazreti Musa Yahudi değildi. Yahudilik milattan önce 7. yüzyılda icat edilmiş bir dindir. Ondan önce yoktu. Bu kesin. Bunun delilleriyle ispat etmeye hazırım. Yani Hazreti Musa'dan çok sonra. Hayır, çok sonra. Hazreti Musa milattan önce 1300'ler. Milattan önce 700'den bahsediyoruz. Hristiyanlık da öyle. Hazreti İsa'dan çok sonra. Hazreti İsa'dan sonra Paulus icat etmiştir. Paulus. Hristiyanlığın kurucusu Paulus'tur. Hazreti İsa'nın düşmanıdır Paulus aynı zamanda. Hazreti İsa Yahudidir çünkü. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Musevi Müslümanlığı takip etti. Bu anlamda İslam'ın da başına getirilmeye çalışılan şey budur. İslam'dan birileri ölç alıyor. Uydurulmuş din ile ölç alıyorlar. Yani İslam'ı Kur'an'ın indirdiği, getirdiği İslam'ı yıkamayanlar, Kur'an'ın açtığı tüm sayfaları kapatmak için rivayet kültürünün içinden dolandılar. İslam'dan, Kur'an'ın İslam'ından ölç alıyorlar. Bugün İslam batıniliği dediğimiz, bugün tasavvufun içinde İslam'a trojan, troatı kullanarak tasavvufun içinde İslam'a sızan tüm virüsler, batınilik içinden İslam'a sızan tüm virüsler aslında Kur'an'ın açtığı sayfaları Truva atı içinden kapatmak için bir öç alma ameliyesinden başka bir şey değil. Değildir, evet. Teşekkür ederim hocam. Gene devam edeceğiz inşallah. Hava yavaş yavaş kararıyor. Herhalde ışık ihtiyacı var, reklam arası ihtiyacı var. İkinci bölümü böyle şekillendirmiş olalım. Üçüncü bölümde inşallah huzurlarınızda olacağız kardeşler. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Bereketli Ramazanlar diler. Evet sevgili kardeşlerim, üçüncü bölüm ve son bölümle huzurlarınızdayız. Sanıyorum dikkatinizi çok yakinen çekti bu ikinci bölüm. Çünkü İslam inanışıyla alakalı farklı algıları ve bu İslam inanışının başka insanların bakışında neyi karşıladığını, İslam'ın, Kur'an'ın diğer inanç biçimlerine, inanç modellerine dair yaklaşımının ne olduğunu, hani bir anlamda İslam'ın ötekine bakışının ne olduğunu konuşmaya gayret ediyoruz. Aslında ikinci bölümde bu epeyce toparlamıştık ama bir ayet vardı. O ayeti öyle bir konu bağlamında okumasak bu akşam uyuyamazdık yani. İlla da rüyamıza girerdi bu. O da Maide suresi 48. ayet. Aslında konunun cevabını veriyor Allah-u Teala. Yeter ki bir Kur'an'la mümaresetimiz olsun. Onunla bir diyalogumuz olsun. Maide suresi 48. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Cevabı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor ve bu cevabı kardeşlerimize dilimizden aktaralım. Değerli evet, hocam. Evet. Yani o kadar harika bir cevap ki aslında üzerine ilave etmeye bir şey yok aslında. Gerek yok efendim. Yani likullin cealna minkum şir'atan ve minhaca. Her biriniz için bir minhaç ve bir şir'a yaptık. Efendim yaptık. Yaptık, kıldık efendim. Yani esasen festebigul hayrat. Şimdi sizden beklenen bu. Beklenen bu. Evet. Hayırlarda yarışın. Yani sizi bir tek yapmak isteseydik. Onu da diyor ya. Velev şeallahu lecealeküm ümmeten vahideten. Ümmeten vahideten. İsteseydik bir tek ümmet, ümmet yapardık. Ama iste, bu orada yok aslında metinde. Velakin lem yeşe diye fahval hitap sözün geliminden bir ibare var. Yok ama var. Ya lev o demek zaten. Aynen öyle. Aynen. Şöyle olsaydı, olsaydı ama olmadı. Olmadı demek. Dolayısıyla bunu şu şekilde bir soru formüle etmek lazım. Allah'ın dilemediğini sen mi dileyeceksin? Allah'ın istemediğini sen mi isteyeceksin? Yani insanlığın hepsi tek olsun. Ama burada Mehmet Hocam bir soru akla gelir, bir ayet akla gelir, o ayeti sorarlar ve o ayeti bilenler de yani şimdi ne olacak diye kafaları ciddi manada karışır. Hiçbir şeyi halının altına süpürmemek lazım. Hiçbir. Kur'an'da çelişki melişki yok lütfen. Çelişki bizim kafamızda efendim. Nedir o? Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Katiluhum hatta la tekun. Enfal suresinde. Ne yapacağız şimdi? Şimdi burada böyle diyor, orada öyle. Hayır hayır, hiç orada kumu öyle. Kumu bulursanız kim olduğunu hiç sorun yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Orada fiilen bir karşılığı var. Yaşanmışlık şimdi ve burada üzerinden birilerine söylüyor bunu. Anlatabiliyor muyum? O bir. İkincisi, burada fitne ne? Kalmayıncaya kadar denilen fitne ne? İnanca, işkence ve baskıdır. Evet, fitne baskı demek. Fitne baskı demek. Tabii. İnanca baskı. Yani bu bugün bunu şöyle karşılamıyor muyuz? İnanç özgürlüğü, inanç hürriyeti demiyor muyuz biz buna? Bu ayet inanç özgürlüğü ayetidir. Haydi buyurun. Yani geleneksel yorumun ana damarının tüm inançların başını ezin geriye milleti zorla Müslüman edin şeklinde anladığı ayet aslında inanç özgürlüğünün garantisidir. İnanca baskı kalmayacak. İnanca baskı. Zira hiçbir ayeti bir başka ayetle savaştıramazsınız, kavga edemezsiniz. Kur'an'ı anlamanın bir numaralı şartı budur. La raybe fih olan Kur'an'ı anlayacaksanız, doğru anlayacaksanız bir ayeti bir başka ayetle kavga ettiremezsiniz. Velev kâne min indi gayrillâhi levecedû fîh ihtilâfen kesîrâ. Eğer Allah'tan başkasından gelseydi onda birçok ihtilaf noktası, birçok çelişki bulurdunuz. Ama yok. Tabii çelişki kafada olunca ayetler arasındaki ilişkiyi kuramayınca da bir de aynen bir nasih mensuhla onu bypass yaptılar. Maalesef. Evet. Ondan sonra da tarihselcilere kızarlar. Tarihselcilere ben de kızıyorum. Ben de katılmıyorum. Ben de reddediyorum. Fakat tarihselcilere kızanlar tarihselcilerin yaptığının 100 katını 300 ayeti mensuh ilan edip de tarihsel ilan edip hükmünü iptal etmeye ne diyorlar peki? Hem tarihselcilere kızarlar hem de Kur'an'ın iki kapağı arasında hükmü iptal edilmiş bir ayet yoktur diyene kızarlar. Ya. Bu nasıl bir tavırdır Allah aşkına? Bu ne periz, bu ne lahana turşusudur deyip geçelim. Evet. Eyvallah. Aynen böyle. Değerli hocam, şimdi bu kitapta bir konu daha var. Mesele Batılıların ya da gayrimüslimlerin İslam'a bakışıyla alakalı konuşulduğunda en çok istismar edilen, aslında benim algıma göre onların bir türlü anlamak istemedikleri konulardan bir tanesi İslam ve kadın ilişkisi. Kadın. Bunun neresinden bakarsanız bir istismar kapısı aralanıyor. Bu kadın üzerinden de mesela kendi herkesin eviyle alakalı bir problem anlamında çok eşliliği, ama aslında mesele o değil. Peygamberimizin evlilikleri üzerinden böyle yoğun bir bombardıman. Peygamberimizin evliliği bir. Bire iki. Şahitlik meselesi. Miras. Mirasta bire iki oranı. İki. Şahitlik meselesi 2-4. Şahitlik meselesi 3. Bu üç mesele, hatta bunun yanına bir de cariye meselesini, kadın köle meselesini getirin. Kadın meselesinin bel kemiğini teşkil eden bu dört meseledir. Ve kadın meselesi de İslam'a karşı tüm hücumların içinde temel bir noktadır. Evet. Fakat önce çuvaldızı bize mi batıralım? Bize. Doğrusu bu. Bize. Bu evet. Malzemeleri biz verdik. Çuval aynen öyle. Biz verdik. Bir kere şunu söyleyelim açıkça. Kur'an kadın ve erkeği ontolojik olarak, fıtrat olarak ayırıyor. Eğer ayırıyorsa şu ayetin Kur'an'da ne işi var? İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Ve cealnakum şuuben ve kabaile litaarafu. İnne ekremekum indallahi. Bu ayet ne diyor? Bu mübarek ayet ne diyor Mehmet hocam? Siz buyurur musunuz? Ya. Tercümesini. Evet. Yani biz sizi, ey bütün insanlar, biz sizi bir erkek ve bir bütün dişiden bir insanlık. Yarattı. Bütün insanlar. Bütün, eyvallah. Orada yani öyle istisna. Yok. Bütün insanlar bir erkek ve bir dişiden yaratılmış. Çeşitli milletlere, kabilelere ayrılmışlar ki eyvallah. Birbirleriyle niçin ayrılmışlar? Muarefesi olsun aynen. Diye. Aynen. Yani birbirleriyle bilişip, tanışıp, sevişmek için. Efendim, inne ekramekum, o çok önemlidir. Evet. Asıl Allah katında kıymetli olanınız erkekleriniz değil. tarika. Şu cinsiyet, bu yaş, şu özellik değil. Etkâküm. Bunu böyle açalım. Allah indinde üstünlük kadın ve erkek olmada değil. Şu kabileye de bu kabileye ait olmada, şu ırka veya bu ırka ait olmada, şu renge veya bu renge ait olmada değil. Allah katında tek bir üstünlük ölçüsü vardır. O da sadece faili insan olan, Kur'an'da takvanın faili insandır. Bu çok önemli. Allah size takva verir diye bir ayet yoktur. Yok. Anlatabiliyor muyum? Siz Allah'a karşı takvalı olursunuz. Tabii tabii. Evet. Yani hep öyle gelir. Hep öyle gelir. Takvanın faili insandır. Faili %100 insandır. Anlatabiliyor muyum? Onun için fıtratın faili Allah'tır %100. Takvanın faili %100 insandır. Dolayısıyla fıtrat verilen bir şeydir. Takva ise yapılan bir şeydir. Bu anlamda üstünlük takva ileymiş. Erkek ve kadın olmakla değilmiş. Bunu buraya koyduk mu? Bir tane daha koyalım. İsra suresinin 71. ayeti. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ. Yani Beni Adem'dir kerim olan. Aynen erkeklerdir öyle. Demiyor. Aynen öyle. لَقَدْ اَخَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Adem'in çocuklarıdır. Evet. Eyvallah. Böyle enteresan. Aynen öyle. Efendim. Dolayısıyla orada insan da öyle. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ. Birileri bu efendim Kur'an'ın insan geçen yerde işte bu insanları hep tarihsel birilerine hamledelim. Ülaikeleri birine hamledelim. Ha ülaileri birine hamledelim. Kurtulalım biz de bu arada. Biz de tüm Kur'an'dan kurtulalım. Tabii. Bu Kur'an'a suikasttır, başka bir şey değil. Bu tarihselciliğin en dibi ve korkunç olanıdır. Kur'an'ı çağ dışı ilan etmektir. Başka bir şey değil. Onun için Kur'an'daki o zamirleri, Kur'an'daki ilgi zamirlerini, Kur'an'daki işaret zamirlerini getirip de onların yerine Kur'an'ın indiği günden, nüzul ortamından birer isim koymak Kur'an'a suikasttır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu çok önemli, bu çok ciddi bir tehlikedir, bunun altını çiziyorum. Birileri bunun satışını yapıyor da onun için altını çiziyorum. Doğru. Evet, gelelim tekrar şu meseleye. Efendim, peki kadın böyle. Aynı zamanda kadın erkek ilişkileriyle ilgili ayetlere de bakıyoruz. Onlarda ne görüyoruz? Efendim, yani onlarda şunu görüyoruz. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Yani kadınların erkekler üzerinde ne kadar hak ve sorumlulukları varsa erkeklerin de kadınlar üzerinde öyle hak ve sorumlulukları var. Arkadan bir ibare geliyor. Bir derece erkeklerin rüçhan hakkı varmış, ne de bu ayetin konusuyla alakalı. Tabii tabii, boşanma aşamasında. Aynen öyle. Boşanmadaki rüçhan hakkıdır. Evet evet. Anlatabiliyor muyum? Yani yuvanın yıkılmasını istemiyor da onun için orada bir rüçhan hakkı, bir öncelik hakkı tanıyor. Ama özünde ontolojik olarak, fıtri olarak kadının erkek üzerinde ne kadar hak ve sorumluluğu varsa erkeğin de. Şimdi o ayetleri yine hatırlayalım. İnnel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat vel ganitine vel ganitat vel munfikine vel munfikat ile ahiril ayet. Sayın gitsin. Yani iman eden erkekler, iman eden kadınlar, İslam'a teslim olan erkekler, teslim olan kadınlar, infak eden erkekler, infak eden. Niye ikili sayıyor böyle? Efendim, aynı zamanda uyarıda da öyle efendim. Yani قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّونَ مِنْ اَبْسَارِهِمْ Erkeklere قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُّونَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ. Evet. Buyur. Yani seçiyor mu? Seçmiyor. Yani Kur'an'ın sistemi bu. Peki istismar edilen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْنْسَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Evet. Hatırlayalım. Tabii. Ali İmran suresinin son sayfası. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Siz birbirinizi tamamlayan iki parçasınız. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'din. Eyvallah. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin yaranıdırlar, dostudur. Festecebe lehum rabbuhum enni la udiyu amele amilin minkum min zekerin evunsa ba'dukum min ba'd. Evet. Hadi buyur efendim. Dolayısıyla hunne libasun leküm ve entüm libasun lehunne. Velilik de öyle. Onlar sizin veliniz, siz onların velisi. Yani Kur'an'da bakışımlılık, karşılıklılık esastır bu noktada. Peki istismar edilen ne? İstismar edilen Nisa suresinin 3. ayeti. Yani evlilik. Bir şey daha var ama. İstismar edilenlerden biri de Havva'nın, Adem'in kaburga kemiğinden yaratılması. Adem çömlekten mi yaratıldı? İnşallah bu yaz söz verdiğim kitap bu. Adem çömlekten mi, Havva kaburga kemiğinden mi yaratıldı? Başlıklı bir kitap söz verdim millete bu yaz inşallah. Efendim. İnşallah. Ve Kur'an'daki ayetlerin yeni bir okuması ama Kur'ani bir okuma. Pür Kur'ani bir okuma. Geleneksel rivayet kültürü değil. Yahudiyat hiç değil. İsrailiyat hiç değil. Mesihiyat hiç değil. Bu manada Allah'tan korkmazlar. Yahu orada ayet söylüyor zaten. İnsan suresini okusana. Hel etâ alel insâni haynun minet dehri lem yekun şey'en mezkûrâ. Devam edin. İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin. Orada durun. İnnâ halaknel insâne. O el insandaki elin Arapçadaki karşılığı nedir? Adem'den cins. İtibaren. Cins. Adem dahil. Adem dahil. Adem da. Adem insan mı değil mi, ona karar ver. Adem'in de babası vardı diyor bu ayet. Anası vardı diyor. Anladın? Adem de öyleydi diyor. Adem de bir nutfeden oldu diyor. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla İşte bu kaburga kemiği hikayesi. Eyvallah. Bu kitap mukaddesten fotokopi yapılarak bizim kültüre geldi. Ondan sonra da onları esas alarak Nisa suresinin birinci ayetine takla attı. Maalesef. Evet. Maalesef. Önce oradan başladı. Allah Resulü'nün mecaz olarak kullandığı bir efendim ifadeyi de getirmiş buna delil olarak. Naziklik ve kırılganlığı, aynen, kibarlığı. Öyle. Bu bir mecaz. Allah Resulü buna benzer birçok mecaz kullanıyor. Ya enceşe, mehlen ya enceşe alel kavarir. Yani ne de kavarir. İnciler. Yok efendim, billurlar. Aslında efendim. Şişeler, camlar. Camlara karşı dikkatli ol ey enceşe. Develeri çeken kişiymiş enceşe de. İncitme deve, yani. Develerin üstünde de hanımlar oturuyormuş. Hanımlar varmış. Onları incitme diyor. Şimdi evet. Yani develer cam taşıyor, şişe taşıyor mu diyeceğiz yani. Bu mu? Dolayısıyla bu anlamda onu bir kenara bırak. Evet. Geldik. Bir orası. Evet, bir orası. Efendim, İkincisi hayır. Nisa 3. ayet. Hayır, erkek kadının kaburga kemiğinden falan yaratılmamıştır. Eğer yaratılışta bir öncelik varsa kadın öncedir. Efendim, çünkü min nefsin vahidetin ve halaka. Dişi olan o çünkü. Dişi olan o. Evet. Eyvallah. Dolayısıyla orayı geçelim. Efendim, ikincisi çok evlilik. Yani poligami. Efendim, evet. Allah'ınızın aşkına mübarek Nisa suresinin girişi neden bahseder? Konusu nedir bu ayetin? Ayetin başını okumamak büyük korkunç hata yani. Okur musunuz? Başını hocam? Okumayıp dibini, aynen, okumayıp hatta aradan, bir önceki ayeti. Tabii daha devam eden ayetlerde. 6. ayete kadar. Ya. Sayfanın dibine kadar. Ondan evet. Sonra karşı tarafta da 10. ayette yetimler. Yetama. Yetama devam ediyor. Ellezine yekulun emvalel yetama zulmen. Konu olduğu, aynen, gibi yetimlerle alakalı. Savaş şartlarıyla onlar üzerinden alakalıdır verilen aziz. Bir mesaj bakın ne. Aynen halde. Öyle. Savaş şartlarında inmiştir bu ayet ve savaş şartlarında verilen bir ruhsat hatta bir insanlık dersidir. Ortada kalmış kadın ve kızlar var ve bunlara bakacak insan yok. Sahip çıkın, ortada bırakmayın, bir toplumsal yaraya dönüştürmeyin diyen bir ayet. Ne yani şehveti kafasına vurmuş erkeklerin elinde oyuncak oldu. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Peki Allah Resulü'nün çok evliliğin nereye koyalım? Efendim? 25 şimdi, yaşındayken 40 yaşında bir hanımla ve bir dul, yetimleri olan. İki evlilik geçirmiş. Evet. Çocukları olan bir İki hanım. Evlilik geçirmiş. Çocukları var evliliğinden 3 tane, iki evliliğinden 3 çocuğu var. 40 yaşında bir hanım. Şehvetine düşkün bırak. Şehvetine düşkünü. Birazcık şöyle kendini ciddiye alan genç bir erkek. Üstelik Mekke'nin yiğidi. Mekke'nin el emini. El üstünde tutuluyor. Göz bebeği. Abdülmuttalib'in de göz bebeği. Varisi. Gider de. 3 çocuklu, 2 kocadan arta kalmış 40 yaşında bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı. 25 sene bununla tek evli olarak yaşar. Sonra öldükten sonra da bir süre bekar durur mu? Aynen. Yani 25 iki. Sene. Dikkat buyurun. 25 sene. Evet.

Yani öyle. Aynı şey burada miras meselesinde de. Miras meselesinde çok radikal bir not düştüm. Evet. Eyvallah. Değerli hocam, tabii kadın konusuyla alakalı müstakil program yapmak lazım. Evet. İnşallah bir vesile olur. Ama ezan okunuyor sevgili kardeşlerim. Ben Filistin'deki kardeşlerime buradan dua ve niyazımızı yinelediğimizi beyan edelim. Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli bir Ramazan akşamı diliyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul için iftar vakti. Al Baraka bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah'ım, ey bu mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. al baraka, bereketli Ramazanlar diler.